Сярод асноўных падзеяў 2010 года цяжка абмінуць прэзідэнцкія выбары. Тым больш, што ў гэтай палітычнай падзеі ёсць і літаратурны складнік. Бо сярод галоўных канкурэнтаў дзейнага прэзідэнта Беларусі быў вядомы паэт Уладзімір Някляеў. Актыўна ўдзельнічаў Някляеў і ў другой значнай падзеі дыходзячага года – у святкаванні 100-годдзя славутай паэткі Беларусі Ларысы Геніюш. На юбілейных урачыстасцях, што ладзіліся ў жніўні ў Зэльве, Уладзімір Някляеў, гаворачы з журналістам Віктарам Парфёненкам, згадваў пра тое, што беларускае грамадства апанаваў страх. Беларусы выразна падзяліліся на звычайных людзей і ўладу, якую старанна ахоўвае міліцыя. Гэтак жа было і на Геніюшаўскім свяце ў Зэльве, калі кожны крок простых людзей, што прыехалі з усёй Беларусі на свята, неадступна адсочвала міліцыя. Несапраўдных беларусаў увогуле няма шака. Ось хто беларус, той сапраўдны беларус. Нічога апроч гонару адчуваць не можам. Але вось калі я азіраюся наўкол і бачу, як мы тут насцярожана ходзім зараз, яшчэ не ведаючы, што адбудзецца, але адчуваючы, што прычым кожны, маладыя, старыя адчуваюць, што могуць туды не пусці, там забараніць, як гэта было 5 гадоў таму, калі мы былі ў Зэльве, і нам нават на могілках не дазвалялі прамовіць тое, што хацелі прамовіць наше сэрца і душы. Я бачу няўпэўненасць у вачах тых людзей, якія павінны быць упэўненыя на сённяшні дзень у будучым Беларусі. Бо толькі упэўненасць стваральная рэч, а няўпэўненасць яна рэч разбуральная. І ў тым, хто вінаваты. Вінаватыя, канешне, не гэтыя людзі, якія сабраліся тут і стаяць каля царквы і пойдуць зараз да помніка і да магілы, а тыя, якія атачаюць вось, вось яны па перыметру і царкву. І нават не яны, а тыя, хто іх сюды паслаў. Як гэтыя не разумеюць, чаму яны там стаяць, так і тыя, што там стаяць, не разумеюць дзеля чаго і навошта яны там стаяць. Але стаяць, таму што загадана. Вось гэта самае нятульнае, мякка кажучы, што ёсць на сённяшні дзень у Беларусі, але гэта мы перажывем, таму што ёсць у нас вялікая-вялікая гісторыя, вялікая літаратура, вялікая культура, і гэта ёсць зарука нашай будучыні. Атрымоўваецца так, што ў тыя часы, калі жыла тут у Зэльве Ларыса Геніюш, яна была амаль самотна. Ну і цяпер творчая інтэлігенцыя таксама ў падобнай сітуацыі знаходзіцца. Нічога не змянілася. У яе Ларысы Геніюш ёсць верш: «Калі бабулі ўміраюць не ворагі, а сыны спадчыну забіраюць, што век нажывалі яны. Не ворагі, а сыны, хоць бы ўзялі ў толку ту спадчыну». І далей напіша: «Бабулі гора не знаюць, да іх справы няма камусь. Бабулям не наракаюць, што любяць яны Беларусь». Гэта яна пра сябе ўжо ў сталым веку, калі зразумела, што ўжо нічога з ёй зрабіць нельга. Ось яна напісала такія горкія і высокія радкі. Дарэчы, менавіта дзякуючы дапамозе Уладзіміра Някляева пабачыў свет да 100-гадовага юбілею Ларысы Геніюш збор твораў паэткі ў двух тамах. Павіншаваць з Новым годам і калядамі нашых слухачоў Уладзімір Някляеў не можа, бо ў дзень выбараў 19 снежня быў моцна збіты ОМОНам і арыштаваны. Таму гэта мы пажадаем яму стойкасці і мужнасці, такой, якую запавядала нам Ларыса Геніюш.